209 طهارت ته اور کوټه طهارت ته فغسلوا وجوهكم وايديكم او دس وتويل کیږي دویم اگر طهارت او چې حقيقي طهارت ته او غټ طهارت ته چې هغه تلامبل وي هغه ته غسل وي وان كنتم جنبا فتطهروا دریم اگر طهارت او چې هغه ته حکمي طهارت وي چې هغه ته تیمم وی لیکيږي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط بیا برستو دا درې طریقې چې ذکر درې پاکې چې ذکر کی نو ورپسې به طریقه راته ممخي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه نو ورپسې به حکمت د مشروعیت د تیممخي ما يريد الله ليجعل عليكم نو ورپسې به تعميم په طرق د طهارت کې هغه ذکر کی ولکن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فدې کې به ترغيب به شکر تا یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده ولرئ تاسو مانځ ته درېدو کله چې تاسو اراده یې مانځ ته درېدو اسه مو درېګه اراده ونه کې سو پورې چې طهارت روحاني دینی حاصل کړي عقیده ری صفاشي ویني ایمانیاتو کې کلک نه چې دا اوشي نه داغه نه پس بدل عبادت هغه قبلی اذا قمتم اراده پکې دې دې کې منو اذا اردتم القيامه الى الصلاه لکه فائدہ قرات القرآن اذا اردت قرات القرآن آیاتن بے اودس دے دا قید بو سلام لگو کنا چھے بے اودس دے او منز لپاسے دل غواری نمون دا مخی مخی با اودس دا غر پار ضروری فقسلو وجوہکم و ایدیکم الى المرافقی دا قید و سر سعی دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعب بن ابی وقاص اغلا گو رہے دے مسئلہ اصل کے دارا کدے یو تن او دسی کنا نو داغے یو او دس باندے اغا پینز منزون کی ہم سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے کل مکہ فتح کرلا نو پا یو او دس یہ پینز منزون اکڑلا او عمر سے چھے تا پوسکو نو ارتوی عمدن فعلتو قصدن مکردی او دس تشتا ماس پخین لدے او دسو کو مازیگر ما خام ماس خطن منز پہ کہنے کوا پی دا ځان له خبره ده چې د مازیګر د پاره چې جدا نوې او دسو کې نور لا نور ده نور لا نور کې خبره نو کو ثواب ده خو لیکن ستا په مونږ سره هغه کیږي ها کتا او دسو کې او بیا د هغه نه پس بل او دسو کې او بیا بل او دسو کې نو دا بدعت ده ها کا او دسته او کا پاغیر داسې او عبادتو کې چې هغه به او دسو نه کیږي او بیا بل او دس کې نو بیا د ثواب ملاوي او دس دیو کو دو رکات منز دیو کو بیا دے این روز تو دائر آدھرا چی در قرآن تلاوت کم کھو پر اگر یو دس باندے خوک او دس و تتادکین ام ٹک دا خویز کار نہ کہتش او دسو نہ کہے ندا او دے او دس کولو تا ثواب وے چی را دویم او دس میں اوکا دا نفس او دس ثواب دے ندا بیا بیرات اذا قنتم الیلت صلاتی کلچ ارادی استاسو دو ماندتا اذا اردتم القیامہ الیلت صلاتی فغسلوا وجوهكم وايديكم اول قسم شروع شو چغیت حقیقی صغرا طهارت وی رکیږي فغسلوا وجوهكم وینځه خپل مخونه وینځه د جمع سره مقابله رااله فغسلوا جمعرا وجوهكم جمعرا نو تقسیم بر احاد په احاد کو کنه هر یو تن خپل مخ وینځي دا مطلب ده هر کس خپل مخ هغه وینځي وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أَخْفَلَ سُنَا إِلَى الْمَرَافِقِ تَرْسَنگلو پوری دا مرافق پکې داخل دي شرع وقایق دي کنه صرف امام زفر وی چې مرافق پکې نه دي داخل نه کچا او دسو کو او داغه دا سنگلې دا و چې پات شوې نه دا او دسو نشو امام زفر وی چې دا او شو و سوال لازم چیرې دا خو فرض دي او امام زفر دا فرض نه انکار کی نو دا خو خبر نه دا ویلا فرض اجتهادی شو دی کې چې دا مرافق په کی دی او کنه دا اجتهادی فرض شو دا اجتهادی فرض نه کې انکار کې دا کفر نه دی الا په معنا دا معصره وامسحو برؤوسکم او مسکوه برؤوسکم په خپل سرونو باندې وامسحو برؤوسکم امام مالک رحمت الله علیه وی چې پټول سر باندې مسکول فرض دی استیعاب ولا ضروری دے. امام شافعی وی کپ یو دو ویختو درے دو کو یو ویختبان دیو کنا ام ڈیرا سنگ شاشے اول کے مسئلہ دا ذکر دا مطلق دے ومزحو بروسکم او حکم دا مطلق دار چیتا پدے مطلقن اتیانو کو نو بس کارو شو دو ویختو بانے مسوم ومزحو بروسکم دا نو المطلق اذا اطلقا نہ المطلق یجری علی اطلاق ہی دا پخل اطلاق جاری کہ نہ پہ اطلاق جاری کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا مجمل لسعایکم دو دس پدی مسئلہ کے مولانا عبدالحی لکھ دی وامسحوا بروسکم دا مجمل لے سن عبادات قرآنیہ چلی دا مجمل لی ادعو دعا والا دا مجمل لے وامسحوا مسکوا دا مجمل لے سنگ مسکوا سنگ دعا والا سنگ منسکوا اقیم الصلاۃ منز کوا دا مجمل لے اکشان چ پا احادیثو کے ذکر راغ لے منز اگا کوا چ نبی علیہ السلام سنگ منز تا خود لے سولو کما رایتمونی اصلی حج اگا شان کوا چ نبی علیہ السلام کما طریقہ کھولے دا قران کے کو صرف ذکر کو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا نو ادعو دا مطلق نہ دے دا ادعو دا مجمل لے نو وامسحو دا مجمل لے اس اگ شانت مس کوا سنگ مس جتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے دا نو پدی بنیاد بانے دا مسلم پر روایت کے راضی چھ پناسیا بانے نبی علیہ السلام یو وقت کے مس اکڑے دا پناسیا ناسیا ستوی دے تندی توی دا تندے دا سر سلورم ایسرا دا تندے دا سر سلورم ایسرا قرآن کریم بل دے ذکر کی جزب د ناسیین اونی سما کدی سم نشو لنصف عن بالناسیا ناسیت کاذبت خاطئه یو تن سره دی جنگی اور سر کندی نه نی سے سون ایس استا پر موٹی کرا لا دی تناسیا وی درزان معنا نہ در قران کریم دا ایت نہ ثابتی گی او د نبی علیہ الصلات والسلام او دس چو یو موقع کے اغم فسلورم ایس د سره اغم اس حکڑے دا نو حنفی مسلک کے فسلورم ایسا دا سر مسا کول دا فرض دی او پٹول سر بان مسا کول دا سنت دی کہ پٹول سر چا مسا او نکڑلا نو دا سی کی گی کی دے غور دقا دی چی پٹول سر او کی خو کوئی نکڑا پسلورم ای سر سر بان مسا او کڑلا نو مسا اوشوالا زکا دیتا منگا مجمل وایو او حدیث کی الترازی چی پناسیہ بان مسا کڑلا او غدر ربع الرأس مقدار دے وامسحو برؤوسکم مسو کے پخپل سرونو باندے دا مس مطلب لون لاس پاغے باندے دا سے اوخ ہے دے تا مس اوی لکی گی. یو مسئلہ دارا چی کلا دا یو تن خپا مثلا اگا زخمی بی نداغے نے چی پٹھے توکڑی دا نہدائی کی دا مسئلہ شتا ویجوز المسح علی الجبائر جائز دا مسا پو جبائر باندے پتا کہ پٹے باندھے چلا کر پٹے شوی دی دا یجوز مانا سرا جائز دا کا ضرورتی نبیا پاگ وقت کے تو مسا کولش یو دل تو یو بلا مسئلہ دا مسئلہ دار جب جرابو مسا کولش او کنا دا جرابے دا اس چکے میں خرچی گی د لیلام جرابے یا نور جرابے غٹ چکم خرچی گی وہ جرابی ہی دا عرف کے چوتا مون جرابے وایو نو پدے کے دا علماء خو لگ اختلاف شتا خو لیکن پدے مسا کول ناجائز دی چاویلی دی یو خو مونگا اوالا پیشکو دا فتاوہ نظیریے اول دا دا چا فتاوہ دا دا شیخ الکل فی الکل نظیر حسین دہلوی چرا غیر مقلدین د ټولو مشر دے گور دا دو فتاوی چې کله گور ما کتری دی بل استیعاب یو فتاوا نظیریا یو فتاوا سنائیا فتاوا نظیریا دا د نظیر حسین دہلوی صاحب دا دے چې کله فتوا ذکر کی نو ور پسې عبدالرحمن مبارک پوری لگے دلے دے هغه غیر مقلد دے د ترمذی شرح چې کړی دا تحفہ او خلق داغی عالم ڈیری پیش کی دائی مشہور عالم دے عبدالرحمن مبارک پوری نو اغا اور پسے لگے دلے دے اغا بوی دا خبر دا سے دا دا حدیث نہ ثابت ترا نہ لگ روس تو اغا وی دا سے نہ دا دا حدیث نه نه ثابت هو دا دې شو وي یا دا حدیث دا سره په دې انداز ور پسی زه په دې غل لري دل دې دا سره دا بل فتاوره سنایا د سنا الله صاحب دا غي مشهور عالم دی اغه باندې شرف الدین صاحب لګیدل دې غټ شیخ الحدیث راغي ناغور پسی چې کوم خبره کی ناغه ته عنوان ور کی شرفیا چې دا خو دوه خو زه دا وایم چې راشي ټیک نه لري لکه طلاق مسله وا او پایه کې دا اشتا چې دا روایت کې راځي د نبی په زمانہ کې دا ابو بکر صدیق په زمانہ کې دا عمر سے پاوله زمانہ کې وا طلاق دا سوچ دا درې طلاقہ بیاوی صاحبدل ناغه په خبره لګیدل دې لس اعتراض کړی دې په دا روایت باندې نو دل تک شیخ الکل تدرا فتاوی چه کمالا فتاوی نظیریا پائے که اغداوی المسح علی الجوربت المذکورت لیس بجائزن دا جائز ندا لئنہو لم یقم علی جوازه دلیل صحیح دا دے پا جواز باندی صحیح دلیل نشتا وکل ما تمسک به المجوزون ففی خدشت ظاہرت او چه سوک پا دے کرے جواز دا پارا حدیث پیش کی نہ پائے کہ خدشہ ظاہر اشتا یعنی خو پکے اشتا ناخر کے بیا منس کے عبارتوں نے ڈیر دی دا جواب چی نکلے دے دا عبدالرحمن مبارک پوری لکلے دے او دا راغست فتاوی نظیریہ کے صفحہ 199 کے فما لم یتحقق ہذہ الامور ولم یتبین کیف یصح الاستدلال علی جواز المسح علی کل نوع من انواع الجورب او علی نوع معین منها سو پوری چی دغه شرائط وجود تدی راغلی شرائط ذکر کو او وضاحت یو لشی نسنگ یو سڑے لگی او غوی چی پا مسا پا جرابو باندے پا ار قسم یا پر خاص قسم جرابو باندے اگر جائز واللہ تعالی اعلم کتبه محمد عبد الرحمن المبارک پوری دا فتاوی نظیری اشولا گوار رامان مولی سے دا بعد مودودیان دا دیم میلان اگر غاڑ تیید داغم یو فتاورا دا سلور جلد علماء کتلی دی آخوات نیم خبر چشتا نشتا چسدی نپائے کے اغلی کی تفیم المسائل سلورم جلد صفحہ 333 مگر باریک جرابوں پر مسا کرنا جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک جائز نہیں دا باریک جرابی چلی پدیوان مسا کول جمہور فقہاء اسلام ہوئی چی دا ناجائز ہو زکا اس لیے کہ ان پر خفین کا اطلاق نہیں ہو سکتا پدیبان دا موضوع اطلاق نہ راضی اس ذکر چے کو کنن پا موضوع مسخو ٹک دا بل اتفاق ہو خو پدے کے خبر ادا چے پدے تا خفین نیچے بے لکے دے صادق سی آل کوٹی صلاة الرسول کی رکیوی رکی گی دا یو شہرے دے کے فرق نیچتا دا لغت سے کتابونا والے ورکڑی دی بیاوی دے اور ترمیزی کی جس حدیث میں جرابوں پر مسا کا ذکر ہے دا ترمیزی اور روایت کے خلق پیش کی چپ جرابو مسا شویرا وہ جمہور بے جمہور ذکر کو آل تحقیق کے نزدیک سندن صحیح نہیں دغه روایت دا سند پہ اعتبار سر صحیح نہ دے کسو کوئی چی احناب ہوتے مسئلہ رو باسلی دی نور مسئلے منگتر سوک دا سے یو مسئلہ ہوخی چپ بل دے کے دا اغیر پار دلیل نی او ہم دغه حدیث کی ایواز دا دے حدیث نا احناب استدلال کری چی دا مون مسئلہ دا نبیا ٹک دا دا روایت چرے ترمیزی سندن صحیح نہ دے نبیاوی اگرچہ بعض آل ظاہر اس حدیث کو قابل قبول سمجھتے ہیں بعض ظاہریہ نے دی ندیب حدیث تا قابل قبول ہوئی لیکن اقوى اور احوط جمہور کی رائے ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اقوى و احوط دا جمہور رائے اغب اخلو عمل و پدیکو چھے کم دل اعلام جرابی دی بازاری جرابی دی دکان کی چھے کمی جرابی خرسی گی پاغے باندے مسک اول چھ دی نا آغا نا جائز دی بلا خبر پکے دا کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہوئی پا پتاوہ کی سے ہوئی نا آغا کو دے تا جائز ہوئی او دے ویدی دی چھے جرابو او خفینو کے فرق نشتا او د قیاس تقاضا دارا چې دا د دواړه یو شیشي قیاس هغه ذکر کړی دی منو اچھا هغه ذکر کړی دی ابن قیم خو به خود ذکر کی هغه هم د ابو داود په شرحه کې اومکر ابن تیمیه رحم الله خبرې کړې دي او فقه السنه خو د هغې نه رالی نه هغه هم دا خبره ذکر کړې ده خو لیکن دن بنیادی که د ابن تیمیه چې کم ماخذ دی اصل له دې خلکو اغه ته مونږ وګورو نو دا نوی چې کوم ایڈیشن دی اولسم جلد دی صفحه 123 اغه پکې دا لیکلی دی نعم یجوز المسح علی الجوربین اذا کانا یمشی فیهما چې کله په جورابو کې سوک تلل کولی شي نو بیا زویما چې مسح ټیک ده دا جورابې چې کومې دي کنه که یو سړی کور او دسو کی جمعات ته راتلی شي په دغه جورابو کې نه هغه وی چې بیا ټیک ده دا قید د ابن تیمیه ایسوک نه ذکر کی خوړلې ده اذا کانا یمشی فیهما هو ټیک ده بیا هغه وی کوم مجلد یا کوم نعالی ارنګ طریقې سره چې نو دا مسه ټیک ده خو یو خبره ده هغه ده هغه وی زی په حدیث نه ثابتو ما چګنه دا يم دی په حدیثونو ثابت دي کنه پیغمبر کړی دا هغه وی زی په حدیث نه ثابتو ما چې ان النبی مسح علی جوربه زکا هاذ الحديث اذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك حدیث نه ثابت محققم لاندې لیکلي دی په حدیث خبره کړی دا دا پتاوي حدیث نه ثابت حدیث ټیک نه ری لیکن قیاس یې تقاضا کی چې اودی شپې مون قیاس لاغه نه منو د ابن تیمیه رحم الله قیاس نه منو او حدیث باندې کلام هغه په خپل باندې کړی دی زمونږه علما دیوبند فتاوا دار العلوم دیوبند کې ته یو سوال شوه دی چې یو مولا دی امامتی کی اپ جورابو مسکی د پسې مونږ کیږي او کنه ناغو ته لري دی کمون دی ورپسې کړی نه دا مون نه کیږي بیا و منسکه وجه سره ګوره شیه چره اغا پخپو باندې مسکی جورابه او خپن پردا نفس راخپی چری پدې باندې مسوکی بس دا خو صحیح د احادیثو خلاف د خفین او مس شیه نه منی او روایت د علی شیب نه دی پایې کې د خفین او په مسا کې روایتونه د علی رضی الله تعالی عنہ دی او بس شیه نه الی دی اگه تم شیعان ایلی ویلی کی که دالی سیب خبر نمانی نیخو نمانی ساجدو نقوی نمانی نو که دیمخ کشو اور پسی خلق اولادی نو دا امامتی نتی دویم دارا بل ساجد چده یو ساجد پک میر ده دو ساجدان دی غیر مکلدین ساجدو او اغا نره جرابه پک پوکڑی او مسی پایی کڑی او اغا مخ کشو او علماء دیوبند ورپسې ولاړ لی دا مونږ نه کیږي فتاوې دیوبند کې دي دا مونږ به بیا کې اسې خلکو ته خېچې د مونږ اتفاق اتحاد دی یو شوی مونږ کو یو ولپدې ځان لا خبره ده او ور مونږ نه لري شوی مونږ به بیا کې مجلد منعل سخینین دا درې اصطلاحي ټکی دي چې سو پورې د دې وضاحت نه شوی نه خلک دوکې ورکی مجلد او منعل منعل هغه ته ویل کیږي چې د جورابو د لاندې چمړه ولګي دې ته څه وی منعل پدې کیږي مجلد هغه ته وی چې ټول جورابې لاندې باندې د سرمنی شي پاغم کیږي دا مجلد شو ګنډې به وسره سک دې به نه مستقل به ګنډ کې دریم یو بل خبر ده سخینینو جوربین سخینینو پدی کیگی او کنا د امام سیب قول مخی داو چه پدی بانی نکیگی روستو یه رجوع کرده ده ده مرگ نه دریو رزی یا وو رزی مخی ده صاحبین و قول داره چه پدی کیگی سخینینو بانده ده خلق چه ذکر که امام سیب رجوع کرده ده امام سیب د دې خبرې نه رجوع کړی دا چې ما وی چې په سخینینو باندې دې مسونه شي خو لیکن د صاحبینو قول مې اوس خوښ شوی دی زه په سخینینو مسح ته جایز وم وې کړم او خلکو ته وویم چې د کم سیز نه مې خلق بندولو وس مې کړی دي خو که سخینینو مې سخینین ذکر کو نو بحر الرای کې وی چې زمونږ د علماو اتفاق دی چې بیا په داسې نور سیزونو باندې مسح اغه ناجایز سخینین څه ته وي سخینین دې ته وي چې اغه ډېر غټي خپپکه نخکاری یو پپانډې پخپل ودریږي. دا چې کوم ربړې وتا چوری یا دا نور سیزونه وتا چوری پدې نه داغه کم اشتداد دے گاڑا پنچو تو ٹنگوالے داغه تقاضا دار چ دادو ودری گلا کم موزه چودری کی دک شانتے غجرا ودری کی دوا دریم زمون صاحب د در مختار وی چدا سے پکے لگو مزل کولشی یو دری مل مزل پکے کولشی پاگے کی دو قدم پدے کے والے جے پلاس کے روڑے چدا سے مزل پکے کولشی سلورم دا چ مس پکے کے بس پر پاس کے نو دن آثار خپې ته نه رسی آثار یې خپې ته لونوالی د لونوالی د آثار لږ پته لګي که نه هغه نه رسی دا شرایط چې پکې وي دې ته سخینه انویری کېږي رجوع دې دی که نه د لیلام جرابو کې مسله نشته دی دا وایي شرطونه د کوره لګی نو ته ثابته کړه چې نبی علیه السلام په داسې جرابو داسې شرطونو والا په هغې باندې مسه کړې ده هغه چې څنګه کړې ده او پا کمو جرابو بانه کرده دا اغا زان لخبره دا دا اوستا جرابی دی دا زان لخبره دا شرائط با پکی بیار موزی رمزی چکم شرائط تی مثلا اغا برا طهارت پا حالت کی مقیم وی یورد و یوش پا مسافری دری ورد و دریش پی دا موزی را پاس و مسی او دا پنج نمو پا برا بانده رازی راخکل و پا دی طریقه سرکه دا شرائط پا جرابو کی نشتا دا چکم ذکر کی خوز دے کے چکم حدیث تے راغی رکاغی خو حدیث من دل دے حدیث سرم دو نکار نشتا خپل مشر لی دل دے چا غدا چل کی نوز بخود کی اغدا چا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ داغن دا خبر ثابت را چا احدث فغسل وجهه و یدیه و مسحا علی جوربینه عہدہ سے مات کو او جرابو باندھے بیا پودس کے مس اکڑے دا جرابے منسوف ہیں اگر وڑے وے نو اراوی بھی ما و توے اتمس ہو علیہما تو پدے مس کے گو راوی چ خبر او کڑا مطلب دار چ راوی ہے خنم نی او غتا جی بکار کار شو نا غری رات او چ یہ خفانے دے تو موزی وی لکھی گی ولکنہما منسوف ہیں دیر دے وڑے نے جوڑی کڑی دی لیکن سنن کبرا دے بحقی اگے کے عمد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغ خبر چ دن و سر دائی نکلی دی چاغ کبھی جرابے وے داغے دلان دے چمڑا لگے درے وا دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرابو چمڑا لگے درے وا نک سخینین مجلدی یا منعالی نہ پائے کہ وہ کلام نشتا او دی جرابو کے دغ شرائط اغنشتا دا تبرانی روایت بیا پیش کی نائک راوی ٹکنر یزید بن ابی زیاد ددنا وحمن دا جوربین دا ٹک اگر آغل رہے دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چکم دے مسلم کے ترمیزی کے ابن ماجہ کے ابو داود کے دا ٹک پک نشتا دا جوربین لپا دو اگر پکی نشتا او بیار بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا موخ و جرموخ پاگ روایت کے دا الفاظ ام راغلی دی ترمیزی روایت راغست دیکھو و سرے لکلی دی اذا کانا سخینینی دا قیدے و سرے لگو لی دی اذا کانا سخینینی زمون سو نا کتابونا چیدی دائرہ شامی بحر کبیری شرب قایا طول داوی چی مجلد منعال سخینین دس جرابے ذکر کی عمدۃ الرعایا شرب قایبہ نے چلے گئے دلے گا مولانا عبدالحی التلی کلی دی پا عمدۃ الرعایا کے چھ پدے اتفاق دے چھ سخینین نی مس پہ ناجائز بحرم لکلی دی چھ اتفاق دے چھ سخینین نی نہ مس پہ ناجائز باقی دے مصنف دے ابراہیم نخعی خبر چھ کمالا پائے کم نشتا دا جراب دا جراب دا لفظ پکی نشتا بخاری کی نشتا دلتا دا بخاری یہ رہا بخاری کی نشتا مسلم کی نشتا مسلم خو فیصلخ پلا اور اوڑے دا چھ دا جراب دا ذکر ضعیف تے شاز دے او ابو داود کشتا جوربین او نعلین پدیبان مسا لیکن عبدالرحمن بن مہدی اغوی چیر داڑو بیانول چتن دی پکار ثابت نہ دا خبر ہاں صرف دیو نماز بعد نسخوں کے عبدالرحمن بن مہدی کا ذکر اشتاق دیو جنا غیر مقلدین کے نذیر حسین سے وہ اور شمس الحق عظیم آبادی اور عبدالرحمن مبارک پوری اور شرف الدین سیف شرفیہ اغیر روایت تا غلط ویلے دے حدیث تے ضعیف ویلے دے چدا حدیث نسرنا اگر ٹک نہ رے زمون فقہا بدائے سنایا تے کہ دا مسئلہ دا چھے فَإِن کانا رقیقین یشفان الماء لا یجوز المسح علیہما بالاجماع رجوع موجود دے خبر کی نشتا کا رقیقین ہوئی چھپائے کے لقا دو ابو آثار خکاری ابو جذب کی نہ بل اجماع دا مسنا جائز دے اجماع نہ خلاف کی اور بہر رائے کے داری چھ ولا یجوز المسح علی الجورب الرقیق دا زکوائیو چھ باد پکے گرے او کار خپلا کہنا کوا پخ پدرنگ خدا چھ انفیت اگے طرف تاڑے چھ دا دسوئے مدا دمونگا پکا زمونگا زمونگ پکایا حناب ام لکلی دی دا خبر ٹکن دا زمون پکایا حناب دا لکی لا یجوز المسح علی الجورب الرقیق من غزل او شعر بلا خلاف کدہ ویختون دی جوڑ کڑی کدہ وڑین دی جوڑ کڑی دا ارزن دی جوڑ کڑی بغیر دا خلاف نہ بل اتفاق پدے مسا ناجائز ولو کان سخینا بحر رائق کہ سخینی چیما بونی فوت رجوع کڑی دا سخین ستوی یمشی معہو فرسخا فصاعدا فعل الخلاف فدے کے بیا اختلاف تے رجوشتا ہونا امام سے بول مذہب اور رستو مذہب اور فقہی مقالات دا تقی عثمانی سے اگر دا لکلی دی چھے موزے دا سی چھے اگر ابو جذب کی یہ پسبان تڑے اسے اگر ٹنگی گنا یا چرئی و سرا یا دن نہ پکے ربڑی خدا کم موٹائی چرے دے پہ اعتبار سر ادری دی نشی یا کوس چور توی سمدل پورے مزل پائے کے نش کے دے خامخا والا بوٹو یا سپلے با استعمال ہے ان پر مسا کرنا کسی بھی مجتہد کے مذہب میں جائز نہیں ایک چر تدا سے وہ مجتہد سوکھ بھی نش کھولے چاہے دا سے جدا بے آمے اگے تے جائز ویلی وی شرطنے والا ذکر کری دی او بلدا چک مسار الخفین کیا خو بالکل صحیح دا مسار الخفین اگے کے بیا رخبو انزلم نشتا خو لیکن اگر پا اتیاو روایاتو سر ثابت خبر دا ولی شکی خبر آخلے پا اتیاو روایاتو سر چکم خبر ثابت راگا نہ لے ایو خبر دا او پائے کہ دونا کلام دے خستا مشر کی او بیام توے جے دو تقلید نکو ما کہ خود دے خپل مشر کے او شوکانی لکلی دی چھ پدے کے عشرہ مبشروں دی چھ مسار الخفین روایات کم نقل کری دی طول احادیث چھ بون گورو کنا صرف درے حدیث رازی عرض چراغلی دی دی جرابو دا یو دا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو روایت تے یور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے یور مغیرہ تنہو روایت تے بس پر ایک رجو رابو مسے خولے دا دا بلاد روایت پا معجم صغیر تبرانی کے دے انت رشتا دا ابو موسیٰ روایت پا ابن ماجہ کے دے بیعقی کے دے او زیل عید دوارو پا بارا کے دا ویلی دی چی دا روایت سنو دا سنت پہ اعتبار سرا ضعیف ہو دا بل عزیز سنو سرا کا قویو بھی سچل کی نو اخپلہ کا کمزوری نخے مضبوط کی تے اور ابو موسیٰ اشعری حدیث چلے ابو داود کے اغوا سر دالی کری دی لیس بالمتصل ولا بالقوی متصلم نرے او قویم نرے ہاں دا مغیرہ روایت تا ترمیزی حسن صحیح ویلی دی لیکن دا یوزان لقی درا چا اغوا تا اویم حسن صحیح ہو لیکن نور علماء ورتنوی ندیل با اعتبار اغنی دا سے نسا لا نعلم احدا تابع ابا قیس على هذه الروايه دا صرف دا ابو قیس راوی نے دا خبر دا جو ربین نقل بل چا نہ دا نقل نہ دا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت چ دے اگر مسیر الخفین دے او نووی ملک لی دی اتفق الحفاظ على تضعیفه د حفاظو په دې اتفاق دې چې دا روایت کمزورې دي دا به نه قبلې. عون المعبود شمس الحق سے وزیم آبادی اغوی ان الجورب یتخذ من الادیم وکذا من الصوف وکذا من القطن منما چی جرابی خلق دا دی دی سیزون نه جوڑی سوکی دا وڑی نه جوڑی سوکی دا سرمنی نه جوڑی سوکی دا مالوچو نه جوڑی سوکی دا بلسیز نه جوڑی ویقار لکل من هادی انه جوربن او اطلاق بی دی جرابی ام کی گی چی دا لغت کتابون لکا پکی مو پیش کوا لس کتابونه پیش کړه لغت چې دې ته جرابه ویل کېږي چې خپپټي هو من المعلوم ان هذه الرخصه بهذا العموم لا تثبت دا رخصت د جرابو د مس په دې عام طریقې سره مطلقاً دا ثابت نه ده. ها کدا دې ثابت کړل چې نبی علیہ السلام په کوم جرابو باندې مس کړی دا هغه کې دا سه غونته کې کارو لکه د لیلام په جرابو کې چې وو نبی خبره ختمه شوله اګه دغه نه ثابتوله نو بیا دغه شرطونه دي اوم دي کې چې کوم علما دي اغیم دا شرطونه ذکر کړی دي او زمونږ علما هم دا ذکر کړی دي نو مجلد او منعل او سخینین استلاوه پیجنو خدا کوم عام جرابې چې دي لنډه دا درې سلور ځای پتا ودار لوم دی باندې کړی په دې مته نه جایز دا کچر تفسوق په دې مس کی امامتی کی ورپسې و نظرېږي وام صحو بروسکم مساو کے بروس کوم پخپلو سرونو وارجلکم او وینځے هغه مخ کې سره ولګو پخسلو وارجلکم وینځے خپل خپې الی الکعبین تر گیټو پورې اک ارجلکم ی نو هم سعود لانے کې نبی آبا د خفین حالت سره به مقید کې دویم قسم طهارت حقیقی کبرا و ان کنتم جنوبان کئ تاسو په جنابت کې فتطهرون ځان خپاک کې ټول بدن پاک کې درین طہارت حکمی وین کنتم مردا کہ اتا سنا جوڑا او علی سفرن یا پس سفر باندے او جا احد منکم من الغائط یا راغلی پتہ ز کہ یوتن دلوی اجت ماتینا تقاضا چورت ہوئی او لامستم النساء کوڑو کیو دسمات ایک گھٹی او لامستم النساء مخ کہتے رشو مو پک اختلاف ذکر کرو یا تا سو کوروالے کڑی رخذ سلام فلم تجرومان اوبون مومے یا مومے کو لیکن تاثر نقصان در کی مرض کے امتداد یا اشتداد پیدا کی گی فتیممو سعیرن طیبان تیمم کوئے پا پاکا خورا فمزحو بی وجوئکم طریقہ پیمم دارا مسا کوئے پخبل مخنو و ایدی کم و پخبل لاسنو من ہو دی خورنام ما یرید اللہ لی اجعل علیکم من حرج حکمت مشروعیت دی تیمم ارادہ ندہ کڑے اللہ لے جلا علیکم من حرج شوگر دی پتا سو ستنگستیا کدا سے ویلے ویچ دا پاکے گوارے دا یو طریقہ را انور طریقی نشتا نبی آو پا دین کے حرج را گلو ما جلا علیکم فی الدین من حرج ولیکن یریدو لے طاہرکم لیکن غواری اللہ چھ پاک کی تاسو چھ ودس کوئے نو گناہنو وہ معاف کی گی ولیتمہ نعمتہو علیکم اور دیر پارا چھ پورا کی اخفل نعمتنا پتاسو تاسم ددی احکام و تکمیل کوئے لعلکم تشکرون ندی رپار جی تاسو شکر باسے ندی نعمتنو وذکرو نعمت اللہ علیکم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود داغی بیا عادرا وذکرو نعمت اللہ علیکم یادوئے دا اللہ نعمتو علیکم چی پتاسو باننے کم شویدے اللہ چی پتاسو باننے کم نعمتو نکڑی دی ارنگا نعمتو نچی دی ناغا یادوئے نعمت جن سے نعمت تے یو نعمت نا دیر نعمتوں نے دربان کڑی دی واتمم تو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومیثاق الذی واثقکم به نعمت اللہ علیکم دے اسلام نعمت شو ومیثاق الذی اگر پخوا دا واثقکم به چکلک کڑے ہو تاسو لرا بھی پاگے وعدے سرام میثاق نہ سمرادو چه مومن پا ایمانیاتو اقرار کرده او ویدی دی چه دابد سر ترسو ما اوفو بالعقودو و میساقو اللذی واسق کن بیهیم اگا میساقو چه پا ازل که اغسطلشه او امام مجاہد بی الستو بی ربکم قالو بلا اگا میساقو چه مومنانو دا خپل پیغمبر سر پا خپل پا الوقتونو که کرده چه مون با ایمان روڑو پا ایمان بکلکیو نداغا میساقو میساقو اللذی واسق کن بیهیم اگر میساقو چه بیعت رضوان شوه ده بیعت العقبه شوه ده او صحابو دا ویلو چې اے دا الله رسولا مونږ ستا اورو ستا و منو ستا په خبره باندې با عمل کو. اس قلتم سمعنا و اطعنا کله چې تاسو وي په وخت د الزام کې چې کله خبره سره کوله بیعت وخت کې مونږه اورېدل او اطعنا تابعداري کو مونږه. واتق الله ترغیب د اخلاص طرف تا واتق الله دا الله نه يرو کې وعده مماتوي. ان الله علیم بذات الصدور علت یقینا الله پورې په خاوندانو رسینو. اعاده اول مضمون یا ایو الذین امنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. مخکې مونږ ویلو پرونه چې خلق عادل پریدي په دوه وجه پریدي اقرب پروري کې یې چا سره دشمنی د دشمن ختمول داغه مقصدی خپل لا سعهده ورکول مقصدی. یو ذکر یلته کو دلته ذکر کی دوه خبره یا ایو الذین امنوا اے مؤمنانو کونو قوامین لله شهدا بالقسط. شی تاسو قوامین پورا پابندی کون کی پورا کلکلار للہ دا اللہ دا حقوق اوفو بالعقود. شہدا چ بیان کون کی تاسو بالقسط پہ انصاف سرا حقوق العباد ام پورا کوئے او قوامین للہ حقوق اللہ ام سر تر سوئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم او مجبور دین کی تاسو باعث دنشی پتاسو شنان قوم دشمنی او بغض دی او قوم دای په معاملاتو کې علا الله تعالی په دې چې انصاف نکویم علا الله تعالی په دې چې انصاف نکویم. اعدلوا انصاف کویم په هر معاملې کې هوا دا انصاف نه کوي. مشهور دا مثال لذي چې هو ضمیر عدل تراجر چې په عدلو کې پروت دی. اقرب للتقوى دا ډېر نږدې خبره دا تقوا تا دشمن سره چې هم ستا معامله راځي نه پائے کې به هم انصاف او هغه ته نه پرېږدي. واتقوا الله دا نسخه عدل شوه. اعدلوا زما عدل خوښ دی خو څنګه به عدل کومه. واتقوا الله یرو کې دا الله نه نسخه تقوا به څنګه یرا تقوا اختیارومه خو څنګه اختیار کوم. یقینا الله خبر دے بما تعملون پائے چې تاسو کوي. بشارت وعد الله الذين امنوا وعده کړی دا الله د مؤمنانو سره چې عمل کوي نیکو دغه د مضرت او جلب منفعت. لو مغفرت چې دې لپاره بخنه دا واج رنازیم اجر ډیر لوی دی. مغفرت چې دغه د مضرت اجر رنازیم جلب منفعت. والذین کفروا تخفیف اخروی آ کسان چې کفر کړی دی و کذبوا بیاتنا او دروجن غنی زمغا یا تنا دا شعبر کفر دا کفرو ستوی چه کذبو بی آیاتنا توی چه چا دا اللہ دا آیاتونا تکذیبو کنا کافر دی چه زین منم. اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دو دخیان دی. اعادات دا غی مخکریو کم پا دویم زلبان دی. یا ایو اللذین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم واتممتو علیکم نعمتی ما در بان نعمت پورا کرده دی. اذکرو نعمت اللہ علیکم امیسا قول لذی واسقکم بیهی اذکرو نعمت اللہ علیکم ادھم قومن یاد کہ دا اللہ نعمت پتا سو اذ هم قوم کلت قصد کو قوم مشرکانو ان یبسطو الیکم ایدیهم چی اگد کی تاسو تاق پا اللہ سنا ختمو لیے ستاسو ختمو لیے مقصدو فکفا ایدیهم عنکم نو بندیو ساتل لدی لا سنا ستاسو نام اخیچ سوئے سنگے غختلا اکا عمر اغو نشو سچر شوئے دے. بعد مفسرین دا ذکر کی چی یوزل نبی علیہ الصلات والسلام یہود لالاڑو په یو مسله کې او غی سره خبره کوله نیوتن بلته وې چې ډېر رقم وکرا دې دې کې ولړلې او ته پر چت توخې جا او میچن چې کمرا داغه غفل اغټه غټه هغه ول د برن را اخلاص وکا چې لدنه خو خله مو بیغمه کې نبی علیہ السلام سره د دیت سو خبره مبارکوله نه الله رب العزت و توبه چر دې نه خواکه کاروای دا شروع شوه دا او عمرو بن جحاش نومه ذکر کړی چې غوی چې دا کار وزو کما ناغه وخت دا ایت نادر چې پیغمبر غوره ته ما بچ کړل دا سه یو بل موقم و. نبی علیہ الصلات والسلام په یو موقع کې لهونه دلان دی ایک کی آواز و ملگری آخواهو یو تن نور سید و توری تین آواغ استلا توری اخپل را آواغ استلا اور توی من یمنعو کمینی تاو دمان سکھ لاسی نو نبی علیہ السلام وتوی الله دې چې اوینه داغه نه تور خپل ور دیدله نو نبی علیہ السلام هغه تور واغستله وتوی وستر تعالی وای چې تابه د مانس خلاصي ناغه مينت شروع کو کن خیر اخزن دا تور ډیر خطرې کې سره اونې چا نه ماته سو مو آیا چې ګوره په اسلام او په دین سو برابرۍ نه د کافر وسله ول ورکی وسلې ته مجد نشته داغه وسله داغه سپلې او داغه پر سر باندې دا سه کارو شو او نبی علیہ السلام یې بچ کو دا سه د صحابه مبارک هم وخت په وخت باندې یې منسوبې کولې د خاص خاص صحابه چې دې ختمو فکف ایدیهم عنکم ناغه نعمت تلوي چې الله رب العزت دې روز ټکړه لتا تا دا یې غزرر او نه رسید واتقوا الله اصول فوز دو ذکر کی تقوا او توکل دا اللہ نا یراو کے وعلا اللہ فلی توکل المومنون فا اللہ دی توکل کی مومنان منگوے پا صورت کے بعد دو نمونے رازی یو دا نقض عہد دو نمونے یو دا خاموش پاتکی دن کو دو نمونے را سلور خبر برازی شروع شوی دا نقض عہد اول نمونہ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل اوفو بالعقود ومیثاقه الذی واثقکم به دا بنی اسرائیل اگن تک میثاق اگون چلوئے حقیق و میثاق زر ماتو نقض میثاق کے ډیر مخکری خامخا پتا کس طرح د نقض عهد اول نمونه ولقد اخذ الله خامخا پتا کس طرح اخذ الله میثاق بنی اسرائیل استوى الله وعده پخره بنی اسرائیل نام دا د سو وعده وا چې اکی یوازې زاد المسیر ابن جوزی دا الله عبادت بدا سے کوي چې شریک بو سره نه جوړوي او په تورات باندې به عمل کوي حاصل داو وبعثنا من مسنه عشر نقيبا او مقرر کړو مونږه پدی کې 1200 نقيبا مشران 12 مشران هغه مونږه مقرر کړو دا 12 12 بداغي ارسو 12 ولا چیدیم جوړه کړو عینن دام 12 12 ولا لارب جوړه کړو ځکه دا 12 قبر وي او دی به جنگونه همیشه کولو نه دا هر یو ټبر نه یو مشر غسته وو اسنه عشر نقيبا شوکانی دے دے دے کے دیکھی فتح القدیر کے اس نے عشر نقیبہ چھے یو زلدہ سے چرشو چھے روری اسرائیل یو خاندانو دیئے ہو لے گل چھے تاسو دے جبارین مقابلے لے لڑشے اندازہو لگو ایسے مخ کے سویڈو گن تکے ہو کے وی چھے کلا دیئے غولی دل ناڑیر غٹ غٹو اور دون ازیات مضبوطو چه اغیبا پخپل لستونی که دوتنا اغا پتول دوتنا ایر آواغستلو او لستونی که پت کرل دون دور اور خلقو او بیلی کلی دیر چه داغی دا انار چه کمپوستا که ہو داغی دا لان دی پینزتنا با اغراتلل دا سه نور گپ پوٹیشن اغا ذکر کرده دی که نور ذکر کی کنا یره تفسیر ټول له خرافاتونه ډکړه دي واهیاتونه ډکړه دي و چرته هغه اسرائیلی کمزور نه کمزور واقعات هغه په دې ذکر کړی دي وقال الله یو تاکید خدا شو چې منه ټرانی ولا مقرر کړ دولسو دویم تاکید د میثاق او ویلی و الله انی معکم چې زو تاسو سره ما ز تاسو سره زما مدد هغه به تاسو سره وي خو زما را مدد به مقیدی په شرطونو باندې به وي وقال الله انی معکم ویلی و الله دی تا چې به تاسو سره یم جمهور وی چې بنی اسرائیل ته ویلو اسوک په کوي چې نقبا ته ویلو کار څه چې خورا جی دغه بنی اسرائیل ته راځي لئن اقمتم الصلاۃ دا د میثاق خلاصه په دې کې چې کوم اعمال ذکر شوو نداغه ذکر د پنځه خبره پکې وي لئن اقمتم الصلاه کا پابندی کوي تاسو رمضان او اته تم زکات اور کوي زکات اول اعمال ذم اخلاق اته تم زکات اخلاق وا منتم برسلی او ایمان اور تاسو دما پر رسولانو عقائد وعذرتموهم او امداد کو تاسو د دې وعذرتموهم د دشمن په مقابله کې وعذرتموهم تاسو امداد د رسولانو کو اقرستم الله واقرستم الله پنځم د زکات نه علاوه اقرضتم الله قرض ورکوتا سو الله لا قرضا حسنا قرض اخلاص دا پنځه خبره قدر کړه له نه دا په مضرت او جرب منفعت لو کفرن انکم سیئاتکم خام خالر بکم ستاسونا ستاسو عقوبتونا او بری جم ستاسونا ستاسو گناہونا جلب منفعتو ولو ادخلنکم ضرور بداخل کم تاسو داس جنتونو تاج بیگی بلاندی لدین نیرونا سمرد نقضو میساق سون مضبوط شوی دے تاکیدات پک سون دی قال اللہ و باسنا خوبا وجود دینا فمن کفر بعد ذالک دیوتاوی که وعدہو ما تکڑلا نکار بوران شیدی ما تکڑا بیا پمن کا پرا بار دالکا چاچ کو بار دالکا پس دغی میساق و دعاہدنا منکم پتازو کے پقد دل سوا سبیل دے گمراش و رسم لارنا مسلمانان توی چی تاسو داغی گندکن شے اوبو بالعقود اول سر بے لگے فبما نقضیم میساقهم نتائج دن قضو ما تا اکڑا لوادا با سببیا ما مصدریا فسبب دا ما تولو دا دیخ پلی وعدی لرام با سبب یشوا او ما بعد فعل پتاویل د مصدر سره گردی پسپا به سبب نقضهم په سبب د ما تول د ریخ په وادو لره نتیجه د نقض زی لعنا او مونږ دی په لعنت کړل جزیه په لګیدلې مسخ شو خیردا او خنازیر په کې جوړ شو نتیجه د لعنتو لعناهم د دې کم نتیجه چې روزي غدارا وجعلنا قلوبهم قاسيا او ګردور موږ د دې زړونه قاسيا تکتور سخت قاسيه چې تورو می سختو می بیا الته کې د حق سکاده چې دې رکی حق پاهې کې نه پات کیږي نتیجه ر قساوت ګور هر ګنا بر ګنا راخ کی چې قاسيا د قساوت د دې کم نتیجه رو وتلا يحرفون الكلمه مواضعه تعریف کی دا الله ر کلمات او د خپل زینونه لفظی و معنوی و ونسو و پری خود لدی ترکو مانا را پری خود لدی حضن برخا مما ذکرو بی داغنا چی دیلے حکم ورکڑشے ہو ذکرو بی امرو بی زاد المسیر ولا تزالو ترقی و نو رکی و سو ترقی داش ولا چی نسو کب کارون پیدا کرا غسو ونسو نسیان چی راغے نو دی نسیان سا نتیجہ را ولا تزالو امیشہ بیتو تطلعو چه خبری گی با دا دین پا باب که حلا خائنت من هم پا نوی نوی خیانتو دا دینا ار ارس چه خبری گی نوی نوی یو کار بکڑی ننی دا کارو کو کاب بن اشرف مکیتا لڑو اوی چه زو متحدہ محاذ جوڑو ما مخی پینجم اسی پارا که ذکرو شو مسلمانان ختمو ما ونو کو ریزا اگی وعده ما تکڑلے خوچه او ری ندا با او ری نوی نوی خبر ننی دا کار کڑ دے فرون ادا کار کرده دے ابل اور ادا کار کرده دے الا قلیل منهم مگر ډیر لک پدی کی چې مسلمانان شو فاعف عنهم معفو کدیتا بغیر د شرعی ضرورت نه اسه مبدنامه وا کی دی چې چا سر واخلی واسبه مختواړو ان الله يحب المحسنين یقینا الله خوخوی محسنین نیکوکار نیکوکار نه مطلب دلته خوش اخلاقا چې اخلاق خبر آوری دا یو نمونه ذکر شولا وعده ما تشوی ده فوی ما نقضه میساق غستر شوی ده اوفو بالعقود و میساقه الذي واسقكم به و من الذين قالوا انا نصارا ذه مواقع راشو سی اغا عیسایان تو گورا دینهم اخذنا میساقهم فنسو دیم ما تکڑلا پکنه ایت جوڑا کڑلا اغیم وعده ما تکڑوا او خرس پیده گیدر روری نیسایم دغه وعده ما تکړه ده و من الذين داولی وی و من الذين قالوا انا نصارى دا سی ولی نو وی چې سایان دا سی وی دا سی ویلو چې و من الذين قالوا حسن سی بده دی او توجیه کړه ده نقطه بیان کړه ده وی دا سی وی چې دی په خلو وای چې مونږ یې سایان یو لیدل علی انهم لیسوا علی منهج علی منهج النصارى علی منهج النصارى حقیقتا دا منتخی چه دا دی حقیقتاً دا نصارا و منحج امنو دا عیسایان نو اسی زانت عیسایان وی منحج دی پخلجو کڑو اسی چه دا دا منگا منحج دے قالو ویری دی پاگه منحج نچلے دلو یو سڑیڑو منحج جوڑم کی چه دا مارا منحج دا با اغی چه سلپ سالحین سکڑی اقب منگا کون ابی نکی ناسی پا ویلاو پا لکلو خدا نکیگی ومن اللذین قالو زکوی اسی ویه نو دا قلی خبره دا حقیقتن دا نصاراو دا منحجنا اگر دیر زیادت لریو دا دا عیسایانو کورا منحجو چه اگر کم تحریفون پا دین کی کرو ومن اللذین قالو او دا غچانا چه دیوائی پا خلو صرفو اننا نصارا چه منگا عیسایانیو زبانی دعوه ورتوی د دین د نصرت د کار د مونږه عملاً شرکو اخذنا میثاق او مونږه هم دا غینه د توحید وعده غستوام پنسو پر خود لدی حزن قلبرقه م ماذکرو بی دا غینه چو کوم دی تور کړه شو پاغه سلام مخیر یو ځان په تذکرہ کې مو ویلو ونسو حزن م ماذکرو بی ولا تزال وسم وی پنسو حزن فاغرینا دنیوی او اخروی ضررونه وسوره فاغرینا بینهم فس واچول منگار دی پمنس کے یو مانا دارا دو یہودیان و دو عیسائیان پمنس کے امام مجاہد ہوئی دو مانا دارا چھ دانا سوارا پخپلو کے بلا ڈڑی شو دا پک نستوری یرا دا پک یعقوبی یرا دا پک ملکانی یرا ندائی دیو بل سر دشمنے پیدا شو کور کے کورا کی پیدا شو یو خلق دیو پائے کے دونے اختلاف راگے مون تو بھی تاس اولے اختلاف کوئے وے مون تاس تو بھی تاس اولے کوئے دا پک یو ڈالا دا دیار لس دلی ہوندی پٹول پاکستان کی فاغرینا بینہم العداوت والبغضا واچول منگا پا دشمنی و طرفگنی تر قیامت آلا دی پا منس کے دار دنیا ضرر چکنا یو بل سرے بالکل نلگی دا دے ڈلوم یو بل سر نلگی یو عیسائیان دی وی منگا پا منحج دا نسوارا ہوئیو یو منحج نسوارا والا دی او دا یو بل سر نلگی یو منحج کی بھئی یو با یو سوی یو بل بل سوی وصو پا ینبیهم اللہ اخروی ضرر تو گورا زردا ینبیهم اللہ او چه خبر بکی دیل را اللہ بی ما کانو یسنعون پای چی دیس کول دا اولی حیسی اولی حیسی شورو دا غیر دوی مضمون اغزی کرکی نفر شرک فی تصرف یا آل الكتاب اے کتابیانو قد جاکم رسولنا فتا کس را راغل دیتا استادمونگا رسول یبینو لکوم خکارکوی تاسو تا یبینو ظاہروی تاسو تا شان علمی او گورا دا علم شان او گورا دا علم شان با پا دے پیجنی چھے اگا با ضروری خبر خلکو تا خکارکی او دا کم غیر ضروری خبری چی نداغی ذکر باغا نکی کسی رم ما کنتم دیر داغی مضمونون نا کنتم تقفونا من الكتاب چھے تاسو با پٹولو دا کتاب نام رجمو پٹکڑو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتوں پٹکڑو ویعفو عن کثیر او مخ اڑوی دا ڈیرو اگر خبرو ناچی ضروری ندی دا دا عالمم شان دے چاچ علم کلکی اگر غیر ضروری خبری نکی دا مونگو مجبور ہوئی چی کلکو دا مونگم نی خواخو و چاکڑی سی ویری سی دی کلی ندائی نا پس خبرکو دفاع چی ورطوی رکی گی کنی مونگ فروعی مسائل اٹھو دا سر نا ذکر کو نا کم اعتقادیات یہ بیان ول غواڑی ضروریات یہ بیان ول غواڑی کثیر میں ما کندم چې خلکو پټی کړی دی او نی دی ښکارا کړی او دې دک شانته پټی وساتلې دا بنوې چې مونږ ترې دا مسله نو بیان کړی تا حق پټ کړی دی او هغه مسله د ښکارا کول اړو یی نه اوس امی تا اړه دا مسله ښکارا کما چې ایمان بسیت او که ایمان مرکب دی هغه په دې څه پوهیږي امی خو دې دې کا غرض یو راغلو نو زمانه ته پوسو کو چه دا سنجا کوما لگ وقت وشو نو دا کناتی دا پتنان طول وینزما کنا دا غلق زی وینزما او پا دیم نپوئی گی امیانوز پا دی پوئی گی چه بسیت تیک مرکب دے اپا منبر ناس تی شدل امیان دا پتون راغری امیان ال تاوی ایمان گواری زیادی گی ایمان گواری کمی گی او بیا خوشحال ہے چه ما حق بیان کا غی پی پوئی گی نا بیانے کا مدرسہ کے بیان کا طالبان تے بیان کا اگا زے کے اگا خبروں کا چاہیے بھی پوئی گی ویعفو عن کثیر غیر ضروری خبر ہے غیر ندی بیان کری قد جاکم من اللہ جاکم رسولنا قد جاکم تاسو تارا غید دے رسول پا ذریعے سرا من اللہ دا اللہ را طرفنا دا زنانو تنزی نورن و کتاب مبین نور و کتاب خکارا نورن قرآن کریم فآمنوا بالله فاللہ بانی ایمان روڑے دا نور نسا مراد دے دا مون منو چھ بعد خلقو دے دے لکلی دے چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدام وایو چھ چالی کلی دے اسلام چاری کلی دا قرآن نور کے بلا توجیحات تھی خو غور قول دارے چھ دا نور نا مطلب کتاب مبین دے دا وہ عطف تفسیری وہ کتاب مبین چھ کتاب مبین دے قد جاکم من اللہ نور کتاب راغل دے یا جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا النور الذی انزلنا سری اگر قرآن دے نور پیغمبر دا ذات پہ اعتبار سر دائن آغستل ٹکنری یادی بے اللہ و حکمت تیرے انزال لکتاب زکے بہما و نوے کنی نور و کتاب و بین خود وزی کرشو بہما پکارو مصداق یو دے عطف تفسیری دے کتاب و مبین او نور یو شے دے نور ستوی کتاب و مبین توی لے علینی منکم اولو الاحلام والنہا انہا اولو الاحلام دا یو شے دے یادی بے اللہ و اکمت تیرے کتاب دنا دلے دو ہدایت کی پدی کتاب اللہ من غچاتا اتبا رضوانہو چی تابداری کری دا غدر رضا مندے تابداری کی دا غدر رضا مندے سبل السلامی دلارو دا سلامت یاد جنتو عقیدے سمی عملی برابری ویخرجہم دویم حکمت اباسی دیل رامن الظلماتی رت یرود شرک و رجال نائلن نور رانا دا توحید و دا علم تا بیزنی پخبل توفیق سرا بیزنی پخبل حکم سرا ویادیم کلک ساتھی دی لرا قائم ساتھی دی لرا پیدایت باندے یادیم پیدایت کلک ساتھل خونکی دیتا الہ صراط مستقیم دنے غلار کلک ساتھی دی پنے غلارا لقد کفر اللذین قالو واللہ لقد قسم دے چھ کافر دی اغا خلقو قالو چھ دی وائی یا اہل الكتاب سرے ہو لگو اے کتاب یانو اہل کتاب و کفر ہو تاسو خدای عیسی علیہ السلام نے علاج وکړ دے ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا اللہ هم دک دے چاته مسیح زوی مریم ویل کیږي حلول یې کړ دے یعقوبی دل دا عقیده وا تسلیث نستوریا چې کوم ډول واغی منو لیکن چا پکې داسې وی چې برا اللہ دے خطه عیسی دے نو اللہ حلول کړ دے الا یاد بالله عیسی علیہ السلام کې ندایو شیشو ان اللہ هو المسیح ابن مریم شاہ صاحب لکھی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحم اللہ اللہ وہی ہے کہ حضرت کی شکل میں اتر پڑا اللہ اغد عیسیٰ علیہ السلام پر شکل کی دل تک اخکاری دا عیسیٰ علیہ السلام نہ رے دا اللہ رے وہ سمی برے لیان وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر پارش بان و تخدے بھی لکھے گی اور مدینہ کے وط مصطفیٰ بھی لکھے گی ناول بویچ لقد کفرا داد خلق کافر دی فتوے پہ لگو لے دا قسم دے خام خا پتا کک سر دار کفرا کی درا کہ سو کوئی ان اللہ هو المسیح ابن مریم بعض جاہلان و بریلیان و بغیرہ بھی دی مصطفیٰ محشر میں توہا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ بن کے نکلیں گے مصطفیٰ و پا محشر کے خق کارشی دا میم پردہ با ختم شی و ظاہر بشی وسخو و تتاسو احمد وائے اور بیا با احد شی اللہ با تجوب شی مصطفیٰ محشر میں تواہا بن کے نکلیں گے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محشر میں تواہا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ بن کے نکلیں گے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے جنہیں کہتے تھے تم بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے لقد کفر یقیناً دا کفری عقائد دی قل رد پکیت فمن سوک دے یملکو من اللہ شیئن استفام انکاری سوک نشتا یملکو من اللہ چھ مالک بئی دا اللہ را عذاب نا شیئن دا سسیزو دا چا چلیگی دا اللہ پا مکر سسیزو ان ارادا فمن یملکو